ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवति व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चौदहवां प्रकरण, समुद्र को बोलते हैं रत्नाकर। रत्नों के आकर मतलब खादान को समुद्र बोलते हैं। तो रत्नाकर समुद्र के गोद में समवस्थित मुंबापुरी में जो प्रेमपुरी, यहां पर ऐसे रत्नों की मूसलाधार वर्षा हो रही जिसका नाम है अद्वैत रत्न। अद्वैत में भी बोलते हैं केवलाद्वैत, जो आप पढ़ रहे पंदसी, इसका प्रतिपाद्य विषय है केवलाद्वैत रत्न। तो केवलाद्वैत जो रत्न है सर्वोपरि है, संसार के सारे रत्न एक दिन छीण हो जाते छीन जाते। कालो ही जगत भक्षक, काल जगत का धीरे धीरे भक्षण कर रहा, जिसको आप बोलते मौत। तो सारे रत्न चाहे कितने भी अमूल्य हों, उनको काल भगवान एक दिन कवलित कर लेते, ग्रास बना लेते। परंतु यह जो प्रेम पूरी संस्था का दिव्य अद्वैत रत्नों की वर्षा है, यह आपको काल महाकाल से ऊपर अमृत में प्रतिष्ठापित कर देता है। तो आज हम सभी लोग उसी रत्नाकर के गोद में समवस्थित केवलाद्वैत रत्न, जिसमें कि पंचदशी के ब्रह्मानंद के अंतर्गत विद्यानंद प्रकरण पर विचार कर रहे हैं। प्रारंभ से ही कर लेते, तीन चार श्लोक हुए थे ना प्रारंभ से। तो कुल मिलाकर के पंचदशी में कितने प्रकरण हैं पता है ना? पंद्रह हैं। सबसे पहले प्रकरण का नाम था तत्व विवेक। विवेक शब्द का अर्थ होता है पृथककरण, अलग करना। जैसे आप चावल से सरसों के दाने को अलग करते हैं, ऐसे ही संसार में यह जो आत्मा है घुल मिल गई है। तो अनात्मा बोलते संसार को, तो अनात्मा में संसार में यह जो आपकी आत्मा है सच्चित आनंद घुल मिल गई, उसको अलग करने को बोलते विवेक। विवेक मतलब विचिर, पृथक करणे धातु से विवेक शब्द बनता है। तो विवेक का अर्थ है अलग करना, पृथक करना। तो पहला प्रकरण था हमारा तत्व विवेक। तत्व मतलब तत्व का अर्थ यहां ऐसा करना कि न्याय वैशेषिक आदि जो दार्शनिकों ने तत्वों को स्वीकार किया है, पृथ्वी को, जल को, तेज, वायु, आकाश आदि, इन तत्वों से पृथक करके आत्मा को समझाया है प्रथम प्रकरण में। उनका सिद्धांत है कि प्रमाण प्रमेय आदि 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से निश्रेयस की अधिगम मतलब प्राप्ति होती है। तत्व ज्ञानात् निश्रेयसा अधिगमश्च, इस सूत्र है। न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है। उस सूत्र के आखिरी में कहा है तत्व ज्ञानात् निश्रेयसा अधिगमश्च। 16 पदार्थों के तात्विक ज्ञान से श्रेयस की मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहां पर बताया कि भाई वह जो तत्व है वह तत्व संसार के अंतर्गत है, अनात्मा के अंतर्गत है, उससे भिन्न आत्मा है, तो उन तत्वों से अलग करके आत्मा को समझाया है तत्व विवेक प्रकरण में। दूसरा क्या था आपका? पंचमाभूत विवेक, यह तो आप समझते ही हैं। पृथ्वीव्यादि जो पांच भूत हैं, इन पांच भूतों से अलग करके आत्मा को समझाया है, ये तो बहुत आसान है। पांचवा है पंचकोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इन पंच कोशों से विवेक मतलब अलग करके आत्मा को प्रतिपादन किया है। यह आत्मा नहीं हो सकता, अन्नमय जो शरीर है, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय, आत्मा नहीं। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा करके समझाया। इसके बाद था आपका द्वैत विवेक प्रकरण, पूरा आप लोग याद है। द्वैत का मतलब हुआ कि द्वैत दो प्रकार का होता है, ईश्वर द्वैत और जीव द्वैत। तो ईश्वर द्वैत तो है पूरा ब्रह्मांड, पृथ्वी आदि जो भी संसार ईश्वर द्वैत में आता है। जीव द्वैत है जो आप अपनी कामना से अनेक प्रकार के रिश्तों को बनाते हैं, धर्म को जन्म देते हैं, पंथ को, मत को, संप्रदाय को, यह है आपका जीव द्वैत। तो वह जो आत्मा है ईश्वर और जीव द्वैत दोनों से पृथक है, अलग है, यह बात बताया आपको द्वैत विवेक प्रकरण में। पांचवा था महावाक्य विवेक प्रकरण। महावाक्य मतलब कि जो चार महावाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, इन चार महावाक्यों में वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ का प्रतिपादन किया और यह बताया कि वाच्यार्थ से अलग जो लक्ष्यार्थ है वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। जैसे समझ लीजिए अहम ब्रह्मास्मि में अहम पद का वाच्यार्थ हो गया 3.5 हाथ वाला शरीर, अहम शब्द का अर्थ हुआ मैं, मतलब कि 3.5 हाथ के परिमिति वाला शरीर जो लंबा चौड़ा टिगना गोरा है, इसका वाच्यार्थ हो गया शरीर। लक्ष्यार्थ हो गया आत्मा। तो अहम ब्रह्मास्मि वाक्यार्थ में बताया कि भाई यह जो वाच्यार्थ मतलब कि जिस शब्द को सुनने के बाद स्वभाव से जो अर्थ ज्ञात हो उसको बोलते हैं वाच्यार्थ। लक्ष्यार्थ बोलते हैं कि उसका तात्पर्य क्या है, तात्पर्य को लक्ष्यार्थ कहते। तो वाच्यार्थ हो गया शरीर, लक्ष्यार्थ हो गया आत्मा, ऐसी तत्त्वमसी है। तत्त्वमसी में तत्पद का वाच्यार्थ हो गया सर्वज्ञ विशिष्ट चैतन्य, जिसको बोलते भगवान ब्रह्म। लक्ष्यार्थ हो गया आपका ब्रह्म। वाच्यार्थ मतलब कि माया विशिष्ट चैतन्य को बोलते वाच्यार्थ तत्व का। त्वम का वाच्यार्थ हो गया आपका यह जो आपका चिदाभास हो गया वाच्यार्थ। अब इधर लक्ष्यार्थ देखिए, तत् का लक्ष्यार्थ हो गया चेतन, त्वम का लक्ष्यार्थ हो गया जो आपका कुटस्थ। तो दोनों को अलग करके बताया कि भाई तत्त्वमसि में जो आप समझते वाच्यार्थ वह आत्मा नहीं है, लक्ष्यार्थी आत्मा है। इस समझाया आपको किस में? पांचवें महावाक्य विवेक प्रकरण में। इसके बाद क्या प्रकरण था आपका? चित्रदीप प्रकरण। चित्रदीप प्रकरण में बताया गया था कि जैसे कोई एक वस्त्र होता है, वस्त्र पर पहले आप मांड का लेप करते हैं, फिर चित्र खींचते हैं, रेखा रेखा के ऊपर चित्रकारी करते हैं, ऐसे ही एकमेव अद्वितीय अधिष्ठान जो चैतन्य है वही वस्त्र के समान सबका आधार है। जिस प्रकार एक ही वस्त्र के ऊपर अनेक प्रकार के चित्रकारी कर दी जाती है, उसी में देखते गंगा बह रही है, पहाड़ भी है, समुद्र भी, अग्नि भी धो धो कर जल रही है, ऐसे ही एक मेवा द्वितीय अधिष्ठान चैतन्य के ऊपर पूरा जो ब्रह्मांड है, देवताओं का, दानवों का, दैत्यों का, मनुष्यों का, सबका इस चित्रमल्ल की चित्रकारी की गई है। सबका अधिष्ठान है ब्रह्मा। जैसी वस्त्र के बिना किसी भी चित्रकारी की सत्ता अपने आप में नहीं होती, ऐसी सबका अधिष्ठान ब्रह्मा ही बताया किसमें, चित्र दीप प्रकरण में। दीप बोलते हैं रोशनी प्रकाश को। तो वस्त्र की सत्ता से ही उस पर दिखाई देने वाले सारे वस्तुओं की सत्ता है। आधुनिक दृष्टांत ने तो जैसे कि आपकी स्मार्टफोन है ना, उसके जो पर्दा स्क्रीन पर सब दिखाई दे रहा, वह पर्दा बिगड़ जाए तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। सब कुछ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा परंतु उस पर कुछ भी नहीं है, सब कल्पित है। ऐसी पूरा ब्रह्मांड अधिष्ठान चेतन पर दिखाई तो पड़ रहा पर कुछ है नहीं, सब कल्पित है। इस चित्र की कल्पना है कारीगर की। ऐसे यहां पर कारीगर कौन है, ईश्वर है। बहुत अच्छा उत्तर दिया आप लोगों ने, जरा भी गड़बड़ नहीं। ब्रह्म नहीं, ईश्वर है, ईश्वर कारीगर है। ब्रह्म तो सबसे ऊपर है। हाँ, ईश्वर का मतलब ये होता है, ईश्वर मतलब कि माया विशिष्ट चेतन। ईश्वर उसी को बोलते हैं जो माया विशिष्ट चैतन्य हो। तो जैसे कारीगर वस्त्रों पर कारीगरी करता है, ऐसे ही ईश्वर यह सब कुछ मानव की कारीगरी किया है, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये बताया था किसमें, आपको चित्तदीप प्रकरण में। सातवां था आपका तृप्तिदीप प्रकरण। तृप्ति बोलते हैं संतुष्टि को। जिस प्रकार से हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के साथ क्षुधा की निवृत्ति और मन की तृप्ति होती है। क्षुधा बोलते भूख, तो भूख प्यास समाप्त भोजन करते ही इसके बाद में मन संतुष्ट, मन तृप्त होता है। ऐसे ही वह जो ब्रह्म है जिसको बोलते हैं रसो वैसह, रसो वैसह मतलब कि संसार का रस जो है परमात्मा ही है, उसको जान लेने के बाद मनुष्य अत्यंत तृप्ति का, संतोष का अनुभव करता है। संसार के तृष्णाओं में, कामनाओं में, वासनाओं में, इच्छाओं में तृप्ति नहीं है। मनुष्य क्या सोचता है, अच्छा धन कमा लें, मकान बना लें, बिल्डिंग बना लें, इससे तृप्ति मिलेगी, संतोष मिलेगा, आनंद मिलेगा, रस मिलेगा, पर मिलता नहीं। यह भी आवश्यक है, आवश्यकता की पूर्ति तो जायज है, उचित है, परंतु इच्छा की पूर्ति नाजायज है, ये वैध नहीं है, क्योंकि इच्छा अनंत, इच्छाओं की पूर्ति हो नहीं सकता। तो तृप्ति दीप में बताया कि भाई तृप्ति तो केवल मात्र आपके आत्मा में ही है, अनात्मा से तृप्ति संतोष हो नहीं सकता। आठवां था आपका, नहीं नहीं, कुटस्थ दीप था। कुटस्थ, कुटस्थ मतलब कि ऐसे समझिए कि यह जैसे लोहार के घर में एक कूट नामक लोहे का एक होता है, उसको कूट बोलते, हाँ निहार बोलते, कहीं निहार ठेठ, उस पर सब कुछ बनाता है, बिल्कुल अडिग रहता, चल रहता। ऐसे ही यह जो मायात्मक प्रपंच है, इस प्रपंच में जो आत्मा है कूट के समान अविचल, अचल भाव से स्थिर है, इसलिए कुटस्थ बोलते। तो कुटस्थ दीप में बताया कि भाई वह जो हमारी वृत्ति का साक्षी, उसको बोलते कूटस्थ, वृत्ति के साक्षी को बोलते कूटस्थ। तो वृत्तियां देखो हजारों हैं, कामाकार, लोभाकार, मोहाकार, द्वेषाकार, अनुकूल है, प्रतिकूल, अच्छी बुरी, हजारों लाखों प्रकार की वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों के उदय होने पर, अस्त होने पर भी साक्षी जस का तस रहता है, वही आप कुटस्थ आत्मा है। उसी कुटस्थ के दीप से, प्रकाश से, सत्ता से ये वृत्तियां हमारी वृत्तिमान हो रही हैं। जिस प्रकार लोहे को गर्म करते हैं तो लोहे गर्म करने के बाद उस अग्नि से लोहा तादात्म्य हो जाता है। तादात्म्य होने के बाद हम कहते कि लोहा जला रहा, चिमटा जला रहा है, ऐसा बोलते ना। पर चिमटा लोहा नहीं जलाता है, जलाती तो अग्नि है, परंतु व्यवहार में क्या बोलते हैं, लोहा जला रहा, अयो दहती, अय बोलते लोहे को, अयो दहती, लोहा जला रहा, चिमटा जला रहा है, सनसी जला रही है, लकड़ी जला रही, लकड़ी भी जला रही है। तो लकड़ी लोहा चिमटा में जलाना अपना नहीं, बल्कि यह तो अग्नि का धर्म है। इतना तादात्म्य हो गया, ये हम लोहे में प्रयोग करते हैं। ऐसे ही हमारे अहम वृत्ति, जो हम वृत्ति है ना, उस अहम वृत्ति में जब क्रोध आ गया, क्रोध क्रोध क्यों आता है पता है ना, क्रोध का मूल कारण है कामना। कामना को बोल इच्छा, इच्छा का जब विघात होता है, मतलब इच्छाओं में जब बाधा पड़ जाती है तो क्रोध आग बबूले हो जाते हैं। आप चाहते गर्म चाय मिलनी चाहिए, ठंडी चाय मिल गई तो क्रोध आ गया, इच्छा थी ना। तो जहां भी इच्छा होगी, इच्छा में जहां बाधा पड़ेगी वहीं पर क्रोध आ जाता है। तो क्रोध हो गया, लोभ मोह, इन वृत्तियों के उदय अस्त होने पर भी आत्मा बिल्कुल जिसका तस साक्षी रूप से है। आप शाम को निरीक्षण करें कि भाई दिन में हमें आज इस समय क्रोध आया, लोभ हुआ, मोह हुआ, सौंदर्याकर्षण हुआ, तो अहम वृत्ति पर अनेक प्रकार की कामनाएं वासनाएं उदय अस्त होती है। उन सबका साक्षी एक आत्मा है, उसी को कुटस्थ कहते हैं। इसके बाद क्या था, ध्यान दीप। ध्यान दीप में बताया था, दृष्टांत दिया था मणि प्रभा का। एक मंदिर के झरोखे में चिंतामणि रखी है, दूसरी झरोखे में दीपक जल रहा। दो आदमी दौड़ रहे हैं, एक आदमी ने मणि के प्रभा को मणि मानकर दौड़ा, प्रभा बोलते रोशनी को, तो एक आदमी मणि के रोशनी को मणि मानकर दौड़ रहा, दूसरा आदमी दीपक के प्रभा को मणि मानकर दौड़ रहा। तो जिसने दीपक के रोशनी को मणि मानकर दौड़ा उसको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलना, दीपक मिलेगा, सीधी बात है। और जिसने मणि के रोशनी को मणि मानकर दौड़ा तो वहां पर उसको मणि मिल जाएगी। अपने आप में दोनों प्रवृत्तियां मिथ्या हैं, और एक है संवादी, दूसरी विसंवादी। संवादी बोलते सफल प्रवृत्ति, विसंवादी बोलते विफल निष्फल प्रवृत्ति। तो ध्यान दीप, ध्यान बोलते चिंतन को। एक का चिंतन क्या था कि भाई ये जो रोशनी है यही मणि है, तो जिसने मणि के रोशनी को मणि समझा वह तो दौड़कर मणि को प्राप्त कर लेगा, परंतु जिसने दीपक के रोशनी को मणि समझा उसके हाथ मणि नहीं लगने वाली है। अज्ञानी जीव जो संसार दीपक के समान है, जब तक दीपक में तेल है तभी तक रोशनी आएगी, प्रकाश आएगा। जैसे दीपक का तेल सूख जाएगा वैसे अंधेरा हो जाएगा ना। ऐसे ही संसार का है ये तेल, क्या स्नेह है, प्रारब्ध मान लो और ऊपर जाए तो प्रारब्ध। तो प्रारब्ध कर्म जब तक जिसके साथ है तब तक तो आपको रोशनी मतलब आनंद, प्रीति, अनुकूलता, अच्छाई ही दिखाई पड़ेगी। जैसे आपका प्रारब्ध वहां से क्षीण होगा, फिर अंधेरा मतलब कि व्यवहार बिखर जाता है। परंतु जिसने मणि की रोशनी को मणि माना, मणि क्या चिंता मणि आत्मा, तो आत्मा की रोशनी का मतलब कि सत्संग, स्वाध्याय, जप, ध्यान, चिंतन, सद्विचार को जिसने यह माना कि इसमें आनंद है, यही ब्रह्म है, यही परमात्मा है, तो जब दौड़ेगा तो उसे वहां पर मणि जरूर मिल जाएगी। यह समझाया आपको ध्यान दीप में। एक और था ना नाटक दीप, दशमात नाटक दीप। नाटक दीप में बताया था कि जिस प्रकार से रंग मंच पर नाटक बच्चे खेलते हैं, है बालक पर बन गया गोपी, राधिका बन गया, उसे ज्ञात है कि मैं लड़का हूं, पुरुष हूं, पर मैं राधिका बना हूं, गोपी का पार्ट अदा कर रहा हूं। ऐसे ही वही एक ही चेतन पूरे ब्रह्मांड में नाटक लीला कर रहा, वही चेतन विष्णु बन गया, नारायण बन गया, शिव बन गया, राम बन गया, दुर्गा बन गया, देवी बन गया, हनुमान बन गया, ये उत्तम हो गया। वही मध्यम मतलब मनुष्यादि में प्रवेश कर लिया, अधम मतलब की त्रियक आदि भाव में वही प्राप्त है। जैसे रंग मंच पर एक ही लड़का कभी शेर का, कभी बाघ का, कभी हाथी का, कभी भालू का मुखौटा बन के सबको प्रसन्न करता है, लीला करता, खेल करता, उसे पता है कि मैं भालू नहीं, मैं शेर नहीं, मैं बाघ नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं तो पुरुष हूं। ऐसे ही वही चेतन संसार रूपी रंग मंच पर नाटक कर रहा है। तो नाटक दीप में समझाया कि भाई एक चेतन का ही सब कुछ है, ये संसार तो एक नाटक है, कल्पित आरोपित है। इसके बाद क्या प्रसंग आया था, ब्रह्मानंद प्रसंग आया था। ब्रह्मानंद के अंतर्गत योगानंद, योगानंद योग शब्द का अर्थ होता है युजिर योगे मिलना, जीवात्मा का परमात्मा से जो मिलन है उसको योग कहते हैं, युजिर योगे से योग। तो ब्रह्मानंद के अंतर्गत योगानंद पहले आया था। तरति शोकम आत्मवित ब्रह्मवित परम आपनोति, ब्रह्मज्ञानी परम तत्व को प्राप्त कर लेता। परम बोलती सर्वोत्कृष्ट, परम शब्द का अर्थ है सर्वोत्कृष्टत्व, जिससे अब उत्कृष्ट कुछ हो नहीं सकता उसका नाम है परम। तो ब्रह्मज्ञानी उस परमत्व को उपलब्ध हो जाता है, सुख सागर को पार हो जाता है। उसका साधन बताया था कि आप जब बार बार शास्त्रों का चिंतन करते, विचार करते हैं, तो इस जीवात्मा का परमात्मा से मिलन, कैसे मिलन होता है, जैसे एक लोटा जल है, समुद्र में जब गिर गया तो समुद्र रूप हो गया। समुद्र होने में मजा है कि अलग रहने में, बताओ किस में? समुद्र हो गए तो अथाह जल ही जल। जब तक आप लोटे में हैं, कमंडलों में, बाल्टी में, गिलास में, तब तक परिच्छिन्नता है, एक सीमांकन है। अब खतरा है कि मक्खी न गिर जाए, मच्छर न गिर जाए, उसको बार बार फिल्टर करना पड़ता ना। तो समुद्र में गिरने के बाद कुछ नहीं करना है, समुद्र नाम रूप छोड़ करके समुद्र रूप हो गया। ये बताया था योगानंद में। इसके बाद था आत्मानंद। आत्मानंद में बताया गया था कि जो आत्मा है, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, कि संसार में कोई प्रिय अप्रिय होता नहीं है। ये बात अध्यात्म में भी है, व्यवहार में भी घट जाती है। आपके अनुकूल है तो चाहे कैसा भी हो प्रिय अच्छा लगता है, कितना ही बढ़िया क्यों न हो, पर आपके प्रतिकूल है तो कहते बेकार, अपना क्या लेना देना। तो पूरा संसार अपनी प्रीति के लिए प्रिय होता है, जो आपको अपने अनुकूल हो वह आपका प्रिय होता। आत्मस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, मतलब सर्व प्रेमास्पद, आस्पद बोलते आश्रय को, सर्व प्रेमास्पद, प्रेम का आस्पद है आत्मा। यह बात समझाया था आपको आत्मानंद में। 13वां प्रकरण था आपका अद्वैतानंद। अद्वैतानंद बताया था कि एक अद्वैत जो आत्मा है, मतलब कि ब्रह्म से अभिन्न ये जगत है, ये जगत है ना, ब्रह्म से भिन्न नहीं, उसी ब्रह्म में जगत कल्पित है, ब्रह्म से भिन्न कोई चीज है ही नहीं। जब आप ऐसा अनुभव कर लेते हैं कि पूरा ब्रह्मांड सर्वम खलुमिदम ब्रह्म सब्रह्मी ब्रह्म आत्मैव इदम विश्वम ब्रह्म नेनानाति किंचन, ब्रह्मातिरिक्त सत्ता का जब अभाव हो जाता है, ब्रह्मी ब्रह्म है, तो आपको अद्वैत में आनंद ही आनंद। आपसे भिन्न जब दूसरे कोई चीज है ही नहीं, तो न वहां मोह होगा, न द्वेष होगा, कुछ भी नहीं होगा। जो अपने से भिन्न किसी चीज को समझते हैं, तो उसको पाने की इच्छा होती है, और यदि प्रतिकूल हो तो छोड़ने की इच्छा होती। यह मनुष्य द्वैत के कारण से दुखी हो रहा। जब तक द्वैत बुद्धि है, तब तक सुख मिल नहीं सकता। द्वैत मतलब अपने से भिन्न। उपनिषद में आपने यह बात श्रवण की होगी कि प्रजापति ब्रह्मा ने तपश्चर्या किया, तपोतप्य तपस्या किया, तपस्या क्या किया तो वर्णन है, यस्य ज्ञानमयम् तपः। सबसे बड़ी उत्तम तपस्या है ज्ञानमय। शरीर को सुखाना, भूखे रहना, प्यासे रहना कोई तपश्चर्या नहीं, ये तो सामान्य है, बहुत निम्न कोटि की तपश्चर्या। गीता में तो भगवान ने इसकी थोड़ी कटाक्ष निंदा भी की है ना, कर्ष्यन्त शरीरस्थम, है ना, मूढ़ ग्राहिणात, मतलब उसको मूढ़ कहा है। भाई शरीर में आत्मा है, जबरन आप भूखे रह रहे, प्यासे रह रहे, कितनी तकलीफ हो रही, उनको मूढ़ कहा, दुराग्रही कहा। तो सबसे उत्तम तपश्चर्या यस्य ज्ञानमयम् तपः, ज्ञान में विवेक करना कि आत्मा क्या अनात्मा क्या। तो ब्रह्मा जी ने यस्य ज्ञानमयम् तपः, ज्ञान का विचार किया। विचार करने के बाद द्वितीयो म आत्मा स्यात, दूसरा होना चाहिए, स एकाकी नैव रमेत, अकेले उनको आनंद नहीं आया। तो संकल्प किया द्वितीयो म आत्मा स्यात, संकल्प से संसार का विस्तार हो गया। जैसे विस्तार हुआ, अब द्वैत बुद्धि आ गई ब्रह्मा जी के मन में। द्वैत बुद्धि आते ही भयभीत हो गए, द्वितीयाद्वय भयम भवती। द्वैत बुद्धि आते ही बेचारे ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता भयभीत होने लगे। भयभीत मतलब कि अनुकूलता तो अच्छी लगी, प्रतिकूलता से बचाव को उपाय करने लग गए। प्रतिकूलता मतलब मधु कैटभ। अब जो मरिच्यादि ऋषि हो तो अपने अनुकूल है मरिच्यादि, पर जो मधु कैटभ उनको ही प्रतिकूल हैं। तो बेचारे भयभीत होने लगे और पुकारे नारायण को। तो देखो, जैसे ही द्वैत बुद्धि हुई, द्वितीयाद्वय भयम भवती, भय होने लगा। जब भय होता है तो आप बचाव का उपाय करते हैं। तो बचाव के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु शब्द का अर्थ वहां पर किया है, विश्री व्याप्तों से विष्णु शब्द बनता है। जो व्यापक तत्व आत्मा, उसके चिंतन में लग गए। पर पीछे दोनों खड़े थे मधु कैटभ। वेदों की बात कोई पौराणिक भाषा में समझाया गया है। अब जैसे ही वे चिंतन में डूबे, मधु कैटभ पीछे खड़े। निद्रा देवी भगवान नारायण की आंख से दूर हो गई। दूर होते ही 5000 वर्ष तक विष्णु भगवान ने मधु कैटब से युद्ध किया, फिर भी बेचारे मरने को तैयार नहीं। उनके मन में मोह हो गया, मधु कैटब के मन में कहा मांगो वरदान, हम वरदान देने को तैयार। आज तक संसार में आप जैसा वीर हमने देखा नहीं, जो अकेले इस प्रकार से लड़ता रहे 5000 वर्षों तक। भगवान मुस्कुराए, बोले अच्छी बात है, वरदान देना ही चाहते हो तो ऐसे वैसी वरदान दो कि मेरे हाथ हो, तुम दोनों का उद्धार हो, मर जाओ। अब क्या बोले, वंचिताभ्याम, दोनों वंचित ठगे गए। फिर बुद्धि लगाई, मरता आदमी विवेक लगाता, बुद्धि लगाता है। उन दोनों ने कहा कि ऐसी जगह मारो जहां जल न हो। भगवान ने तुरंत अपने जंघे को ऊपर किया, कहा बस यहां जल नहीं है, दोनों का उद्धार किया। ये तो पौराणिक गाथा हो गई, इसको सुनने में बड़ा मजा आता है, कथा है ना। पर वास्तविक जो तात्विक इसका अर्थ है, ये मधु कैटव राग द्वेषी है। राग मतलब अनुकूलता, द्वेष मतलब प्रतिकूलता। जब आपके जीवन में अनुकूलता होती तब तो आप चाहते हैं, वही चीज जब प्रतिकूल हो जाए तो द्वेष। जैसे रात बिजली बहुत अनुकूल है, रात को प्रतिकूल सोना है ना, तो लाइट प्रतिकूल हो जाती, कहते बंद करो हटाओ। तो राग द्वेष रूपी मधु कैटब पीछे पड़े हुए हैं। पर अज्ञान निद्रा में सोते रहने से छुटकारा नहीं होता। जो व्यापक तत्व है, देखो अपना धर्म है, मेरी सनातन धर्म, इसमें कितनी विशिष्टता है। कहीं जाना आना नहीं आपको, विष्णु मतलब कि व्यापक तत्व, विश्ली व्याप्तों से विष्णु शब्द बनता है। जो व्यापक तत्व है, कणकण में मौजूद है, जैसे आप उसकी उपासना चिंतन करते हैं, अज्ञान रूप निद्रा का नाश हो जाता है। उस निद्रा के नाश होते ही मधु कैटभ समाप्त हो जाते हैं, इसका ब्रह्मा मल्ल जीव अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो इसी वेदांत की बातों को जरा आख्यायिका के द्वारा समझाते हैं तो अच्छा लगता है। ये बात कहां बताई आपकी, अद्वैता नंद प्रकरण में। एक अद्वैत ब्रह्मी ब्रह्म सब कुछ है। तो जब तक जीवन में द्वैत बुद्धि है तब तक हमें वह परम सुख परम आनंद उपलब्ध हो नहीं सकता। द्वैत बुद्धि से सारी समस्या हो रही है। जो दैत्य हैं दानव, उनमें भी हमारी ही तो आत्मा। कभी आप प्रयोग करना अपने घर में व्यवहार में, मैं तो करता हूं कई बार, जिसके प्रति आपका द्वेष हो ना, थोड़ा अनमन खटपट हो, सोचना मन ही मन की भाई इसमें भी तो वही आत्मा है। जो आत्मा हमारे हृदय में बैठी है, वही आत्मा आत्मज्योति हमारे शत्रु में है, जिससे शत्रु भाव हो रहा, तुरंत आपके मन से शत्रुता समाप्त हो जाएगी, आनंद का अनुभव होने लग जाएगा। तो अद्वैता ने बताया कि अद्वैत ही आनंद है, इसलिए अपने अंतःकरण से द्वैत बुद्धि को मिटानी चाहिए। बा बोलो महाराज व्यवहार कैसे होगा। तो श्रीहर्ष कवि ने खंडन खंड खाद्य में लिखा है, नहीं अविद्या विद्यमान भेदो व्यवसेधाम। अविद्या में विद्यमान भेद का द्वैत का हम निषेध नहीं करते हैं, पारमार्थिक द्वैत बुद्धि का खंडन करते। व्यवहारिक द्वैत बुद्धि तो जायज है, इसका वेदांत में खंडन नहीं किया गया है। व्यवहारिक मतलब व्यवहार चलाने के लिए, कि हमारा मकान है, हमारी दुकान है, हमारे पुत्र हैं, पुत्री है, पत्नी है, पति, व्यवहारिक द्वैत बुद्धि है। तो व्यवहारिक द्वैत बुद्धि तो उपयोगी है व्यवहार चलाने के लिए, परंतु हम लोगों ने उसको पारमार्थिक, पारमार्थिक बोल दी, सदातन हमेशा हमेशा के लिए मान लिया, जिस प्रकार मुंबई से आपको हरिद्वार जाना हो, आपने ट्रेन में बर्थ बुक कराया, अब आपको इतना मोह हो गया कि भाई ये बर्थ बहुत सुंदर इसमें ऐसी चल रही है, तो हमारा है, इतना हमने पैसा दिया है, मैं छोड़ूंगा नहीं, तो क्या होगा? हम क्या होगा फिर? कान पकड़ के बाहर। आपने मुंबई से हरिद्वार तक के लिए ही अपने बर्थ का बुकिंग किया ना, पर मोह हो गया कि ये तो मैं नहीं छोड़ने वाला, इतना पैसा दिया हमने, तो अव्यवस्था हो जाएगी। जबरन व्यवस्थापक को, प्रशासन को आपको खाली कराना पड़ेगा ना। बस वही बात यहां पर है, प्रारब्ध कर्मों से यह शरीर हमें मिला है। जिस वहां पर आपने पैसा से सीट बुक करवाते ना, ऐसे यहां पर प्रारब्ध कर्मों से शरीर मिला है, पर हम लोगों ने शरीर में ऐसी बुद्धि कर ली कि यह बिल्कुल मैं ही हूं, ये मेरा मकान, ये मेरा दुकान, में कभी इसको छोड़ने वाला नहीं। ये ना समझी हो गया। ना समझी को शास्त्र में अविद्या कहा, ज्ञान कहा, जिसको आप बोलते ना हिंदी में ना समझी, नादान, हाँ बेवकूफी, उसी को शास्त्रों में अज्ञान अविद्या कहा है। यह जो व्यवहारिक जगत में, जैसे कि यहां से हरिद्वार तक के लिए आपका सीट है, उसमें बैठना है आपको, परंतु उसके बाद आपका अधिकार नहीं। ऐसी शरीर हमारा है, प्रारब्ध क्षीण होने के बाद जब मिट्टी मिल जाएगा, न जाने इससे फिर क्या बनना है। तो प्रारब्ध कर्म जब तक है तब तक यह शरीर जीवन यात्रा चलती रहती है। इसको बोलते व्यवहारिक द्वैत बुद्धि, इसका तो निषेध नहीं है, पर हम लोग क्या करते हैं, इसको परमार्थिक मतलब हमेशा हमेशा के लिए अपना मान बैठते हैं। ये हमारी नासमझी से सारा गड़बड़ झाला होता है। तो अद्वैता ने बताया कि भाई एक आत्मा ही अद्वैत है, उसी में आनंद है। चौदहवां जो चल रहा आपका विद्यानंद प्रकरण, इस विद्यानंद में पीछे की तीन बात बताया, पहले कि योगेन आत्मविवेकेन द्वैत मिथ्यात्व चिंतया ब्रह्मानंदम पश्यत्वथ विद्यानंदो निरूप्यते। कल से कर लेंगे। योगेन आत्मविवेकेन, योगेन मतलब कि आपने ठीक से योगानंद प्रकरण से ये समझ लिया है कि जीवात्मा का लक्ष्य है परमात्मा से मिलना, चाहे जैसे भी हो। भागवत में तो यहां तक कह दिया एन केना पिपायेन कृष्णे मनो निवेशयेत। ये सारा खेल मनीराम का है, सब खटपट मनीराम करता है। एन केना पिपायेन, जिस किसी उपाय से कामात, क्रोधात, मोहात, द्वेषात, लोभात, भयात, भय मतलब की मौत से भय, कामना मतलब कि किसी कामना है कि बिटिया का ब्याह हो जाए, बेटे की नौकरी लग जाए, अच्छा खासा मकान बन जाए, कामना हो गया। कामना से, मौत के भय से, लोभ मतलब कि इसके बिना अपना काम होने वाला नहीं, और द्वेष मतलब कि भगवान से द्वेष, जैसे शिशुपाल ने किया था, तो द्वेष से भी काम चलेगा, क्रोध से भी कि मैं भगवान को बिल्कुल नहीं मानता, भगवान कुछ है ही नहीं, भगवान ने कैसा जगत बना दिया, ये विलक्षण जगत बनाया, तो क्रोध से जैसे भी हो मन को, चाहे हंस के, गा के, रो के, खेल के, कूद के, जैसे भगवान मन को लगाते वैसी तत्काल तुरंत आपकी आत्मा उससे मिल जाती है। योगेन का अर्थवाद मतलब साधनेन, योग का साधन अर्थ है, किसी भी साधन से आत्मा को परमात्मा में लगाना, आत्मा का अर्थ मन, मन को उसमें लगाना। दूसरा था आपका द्वैत मिथ्यात्व, मतलब कि क्या था बारहवां प्रकरण, आत्मानंद, तो आत्मा कनंद मिलने के बाद द्वैत मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है। इसके बाद बता रहे कि तीसरा था द्वैतानंद, अद्वैत का निश्चय होने के बाद आप द्वैत प्रपंच के पीछे नहीं भागते हैं, तब जाकर आप विद्या मतलब ब्रह्म विद्या के अधिकारी होते हैं। तो ब्रह्म विद्या में ही मुख्य जो ब्रह्म विद्या उसी में आनंद है, उस आनंद का निरूपण अब करने जा रहे सो कल श्रवण करेंगे। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं सर्वं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने भक्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।